przywiedzia, jak długo obłądzić ma w zapomnieniu, w zapomnieniu. Na zewnątrz nie ma nas światło i przestrzeń nas decyduje o istnieniu, o naszym istnieniu. Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz? Gdybym po raz pierwszy usłyszał zespół Nixes i nie wiedział, kto tam śpiewa, no to bym nie poznał nigdy, że to jest Ania Rusowicz, zupełnie innej oblicze. Ale przecież kiedyś, dawno temu nawet śpiewała R&B. Muszę kiedyś odnaleźć te płyty jej zespołu sprzed bardzo, bardzo wielu lat. Back to the Ocean, Shatakushi, Nixes właśnie przed momentem, a teraz będzie Polarize, Nowika oraz Brodacze, Life Act. How can they be so sure?

padam, stąd padam, się chowam. Spadam stąd, się chowam, chowam. Przeklęta aura, jest brzydka pogoda. Spadam stąd, padam, się chowam, chowam. Przeklęta aura jest. Spadam. Po prostu spadam. Się składa, że nie pamiętam chyba, kiedy ostatni raz była noc, w której nie zagrałbym Brodaczy, ale ciągle lubię tę płytę i nawet ostatnio wracałem do domu i stwierdziłem sobie, a włączę sobie dla przyjemności. I brzmi absolutnie zawodowo. Brodacze Life Act, a wcześniej Nowika wraz z Baszem i Polarize. A teraz będą następujący artyści, też Państwu dobrze znani z nocnej Polski, czyli Antek Sojka, Hengelo i Melancholy Hill. Thank you.

Przebijam się przez dnia,

Flicker turns to blaze, light dispels.